إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. بے شک یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے.